أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُلْ اُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي Rabbim, göğsüme genişlik ver, kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Amin. Amin. Değerli Kur'an dostları, bugünkü dersimizle Kur'an'ın yepyeni bir sitesine daha seyahate çıkacağız. Vahyin bize tenezzül buyurulan gök sofrasından gıdalanacağız. Bu gıda mideyi dolduran ve doyuran ve happy topu bir buçuk günlük ömrü olan bir gıda değil. Bu gıda ruhu dolduran ve doyuran ve ruh kadar ölümsüz olan, sadece bu dünyada kalmayıp öteyi de kuşatan, insanın ruhunu büyüten, ona enerji veren, basiretini, ferasetini, izanını, irfanını, imanını, ihsanını artıran bir gıda. Onun için de her sure yeni bir keşiftir. Göklerin sofrası üzerinde yaptığımız derin bir keşif. Bu keşif insanın önüne ufuklar açar. Bu keşif sayesinde insan eşyayı daha iyi kavrar. Bu keşif sayesinde insan varlığın kabuğunu geçer, özüne bakar ve ulaşır. Vahyin aslında muhatabı üzerindeki en büyük etkisi de buradadır. Bu girizgahtan sonra suremizin mukaddimesine geçebiliriz. Rum suresi Kur'an'ın tedvininde 30. sırada bulunan sure. Sure adını ilk ayetindeki Bizans anlamına gelen Rum'dan alır. Ya da Bizanslılar. Gelecekte vuku bulacak Bizans-Pers savaşının akıbeti hakkında gayba ilişkin mucizevi bir haber yer alır adını veren ayette. Kur'an'ın mucizelerinden biridir bu. Kur'an baştan sona mucize olsa da içerisinde gerek insanın hiçbir kaynaktan öğrenemeyeceği geçmişe ilişkin verdiği bilgiler, gerek insanın ruhunun istikbaline dair, yani ahirete dair verdiği bilgiler, gerekse dünya hayatında ileride gerçekleşecek olaylar hakkında verdiği bilgiler, ve dördüncü olarak da dışa açılmamış. Sadece içeride kalmış. Kendisinden başka o sırrı kimsenin bilmediği, insanın ta yüreğinde gizlediği bazı bilgileri fahş etmesi, işte Kur'an'ın maddi anlamdaki dört alanda gösterdiği mucizedir bunlar. Bu sureden önceki surede hatırlayacaksınız. Ankebut suresinde Kur'an'ın muhatapları ona gökten bir mucize indirilmeli değil miydi dediler. Kur'an onlara şöyle cevap verdi. Onlara tırnak içinde mucize olarak bu kitabı indirmemiz, bu vahyi indirmemiz yetmedi mi? Sanki bu surenin mucizevi bir haber taşıyan ilk ayeti oraya bir gönderme gibi. Yani bu vahyin içerisinde gözle görülür, elle tutulur mucizevi haberler yer alıyor. Bunu dahi göremeyen bir göz hangi mucizeyi görür dercesine. Tirmizi'nin İbn Abbas'tan naklettiği bir rivayetten anlıyoruz ki daha Hazreti Peygamber döneminde bu sure bu isimle anılıyor. Sahabe de bu ismi kullanıyor. Onun için sureye verilen Rum adı daha sonra yerleşmiş bir ad değil. Daha Hazreti Peygamber döneminde iken kullanılan bir isim. Surenin zamanına gelince, sure Mekki, hatta ünlü iki müfessir, ikisi de Endülüs'ün göz bebeklerinden, biri Doğu aleminde şöhret bulmuş, İkincisi Batı İslam aleminde şöhret bulmuş iki Endülüs müfessiri olan Kurtubi ve İbni Atiye'ye göre bu konuda ittifak var. Yani surenin bütünüyle Mekki olduğu konusunda ittifak var. Bazergen, çağdaşımız Bazergen 1 ve 26. ayetler arasını nübüvvetin 6. yılına, peygamberlik döneminin 6. yılına yerleştirir. Namaz vakitleriyle ilgili olan 17 ve 18. ayetleri dikkate aldığımızda, namaz vakitleriyle ilgili Kur'an'daki diğer ayetlerle bakışımlı olarak okuduğumuzda, Bazergen'in bu görüşü isabetli geliyor. Sure, İbn Abbas kaynaklı rivayette, onu esas alırsak eğer, nüzul sıralamasında 84. sırada yer alıyor. İnşikak ve Ankebut sureleri arasına yerleştirilmiş İbn Abbas kaynaklı bu rivayette. Surenin konusu, medeniyetlerin kıyametine atıfla başlar sure. Özelde Bizans ve Pers medeniyetinin kıyametlerine atıfla başlar ve sure kozmik kıyamete atıfla son bulur. Yani yeryüzündeki medeniyet kıyametiyle başlayan sure kainat ya da kozmik küresel kıyametle son bulur. Hayatın dış yüzünün iç yüzüne, dünyadan ahirete, görünenden görünmeyene, kabuktan öze çevirir muhatabın bakışını 7. ayette. Surenin ana teması, varlığın tabi olduğu temel bir yasadır. Oluş ve bozuluş. Kevn ve fesat. Varlık, yaratılmışların tümü buna tabidir. Halik ve mahluk diye bunun için ayırırız. Halik yasa koyar. Mahluk bu yasaya tabidir. Mahlukatın tamamının tabi olduğu temel yasalardan biri kevn ve fesat yasası. Oluş ve bozuluş. Doğum ve ölüm. Geliş ve gidiş. Bu yasaya tabidir. Ve sure her ayetinde adeta gerek açıktan gerek dolaylı olarak bu yasaya atıf yapar. Özellikle 19 ve 25. ayetleri bu atfın en doğrudan yapıldığı ayetler. Medeniyetler de ölür ve dirilir sonucuna getirir sure. 40 ve 50. ayetlerde bunu işler. 40-50 ayetler arasında bunu işler. Ancak mahlukat içerisinde, yaratılmışlar dünyası içerisinde ayrıcalıklı yeri olan bir varlık vardır. İnsan. İnsan bu ayrıcalığı ne sayesinde elde ettiği sorusunu sormamız için bize sure yol gösterir. Ve fıtrat üzerinde odaklar bakışlarımızı. Çünkü insan yaratılmışlar içerisindeki ayrıcalığını fıtrat sayesinde elde etmiştir. Allah'ın insandan istediği, peygamberlerin ve onlar vasıtasıyla gönderilen vahiylerin amacı bu fıtratın, Allah'ın insan benliğine nakşettiği bu fıtratın bozulmadan, ters döndürülmeden, tahrip edilmeden, tahrif edilmeden Allah'a teslim edilmesidir. Yani emanetin ihanet görmeden teslimi. İşte 30. ayet bu gerçeği dile getirir. Fıtratallahi lleti fataran nase aleyha la tebdile li halqillah. Ve akim vechheke liddine hanife. Ayetin başında bu var. Varlığını, vechheke, yüzünü değil, o külden cüzdür. Varlığını tüm yamuk ve batıl inançlardan arındırarak sadece Allah'ın has dini olan hanif dine döndür. Çevir. Yani saf inanca yönel. Arkasından fıtratallahi lleti fataran nase aleyha. O din ki Allah'ın insan benliğine nakşettiği fıtrattır. Devamı daha ilginç ve tamamlayıcı. La tebdile li halqillah. Yani varlığını Allah'ın insan benliğine nakşettiği, kazıdığı o temel değerlere döndür ki Allah'ın yaratışında bir bozulmaya, bir tahrife, bir tahribe meydan verilmez. Bu insan hakkındaki adeta bütün bir bilginin usaresi, özü, öz suyu olan ve insanı tanımada muhteşem bir anahtar işlevi gören bu ayet ancak bir vahyin ürünü olabilirdi. Ve bu ayeti göz önüne almadan ne din anlaşılabilir, ne nübüvvet anlaşılabilir, ne hayat anlaşılabilir, ne insan anlaşılabilir. Onun için bu sure adeta bu anahtar ayetle kendi ana temasını da ele vermiş olur. Bu kısa özetin ardından şimdi suremizi tefsire geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Bunlar heca harfleri. Heca harfleri Türkçesiyle söylersek. Bunlar üzerinde daha önce yeri geldikçe hurufu mukatta üzerinde çok ayrıntılı olarak durmuştuk. Hemen hatırlatayım ki Kur'an'da hurufu mukatta'nın başında geldiği bu ayrık harflerin, kesik kesik harflerin başında geldiği surelerin hemen tamamı vahye atıfla başladığı halde bunun 3 istisnası vardır. Bu istisnalardan biri bir önceki sure olan Ankebut idi. Orada değindik. Biri de bu sure. Yani vahye atıfla başlamaz. Fakat aslında doğrudan vahye atıfla başlamaz demek daha doğru olur. Dolaylı atıfla başlar. Haddi zatında arkasından gelen ve bir gaybi haberi mucizevi olarak bize veren bu ayetler vahyin kaynağına bir atıf değil midir? Dolaylı bir atıf. Hatta bunu bakış açınıza göre değişir. Doğrudan bir atıf bile sayabilirsiniz. Ama bu harfler hakkında 30'u aşkın görüş serdedilmiş. Tefsir yapılmış. Ve bunlardan biri de Hazreti Ebubekir'e ait olan her kitabın bir sırrı vardır. Bu vahyin sırrı da bu harflerdir, görüşüdür ki bu görüş bize bu harfler hakkında yapacağımız tüm yorumların nihai yorum olmaktan uzak olduğunu, bu harflerin işlev ve anlamının nihai tespitini ancak bu kelamın sahibinin yapacağını düşünmeye götürüyor. Gulibetir Rum. Bizanslılar yenilgiye uğradılar. Mekki'dir dedik değil mi sure? İttifakla. Hakikaten bu ayetlerin Mekki olmadığına dair hiç kimseden bir görüş sadır olmamıştır. Peki Bizanslılardan bahsediyor bu ayetler. Ve üstelik geçmiş zaman kipi kullanıyor. Gulibetir Rum. Yani Bizanslılar yenilgiye uğradılar. Ha, demek ki o anda bir olay olmuş. Ve bu geçmiş zaman kipiyle bir haberi veriyor. Bir olguyu, bir olayı, o anda olmuş bir olayı. Bu olayın ne olduğunu öğrenmek için tarihe müracaat etmemiz lazım. Bizans tarihini yazan tüm kaynakların ortak noktası olarak bu tarihe müracaat ettiğimizde şöyle bir dünya görüyoruz. Peygamberliğin başında iki süper güç var dünyada. Bir Bizans, iki Pers imparatorlukları. Bu iki imparatorluk birbirinin hasımı. Adeta çift kutuplu bir dünya ve bu iki kutup arasında 100 yılı aşkın bir zamandan beri yenişilemeyen bir savaş. Harb-ü Sical derler Arapçada. Yani birbirine galip gelemediği iki tarafın bir savaş sürüyor. Bizans Heraklius yönetiminde Pers İmparatorluğu 1. Hüsrev Perviz yönetiminde. Bu iki güç birbirinin nüfuz alanlarına göz dikmiş. Bizans'ın hakimiyet alanı, Pers İmparatorluğu'nun sınırları olan bugünkü Mezopotamya, Irak'ı ikiye bölen Fırat ve Dicle arasındaki bir noktadan Azerbaycan'a doğru bir çizgi çekin. İşte Pers İmparatorluğu'nun sınırı orada bitiyor. Bizans, Irak'ın büyük kısmı, Suriye'nin tamamı, Filistin'in tamamı, Mısır'ın tamamı, hatta Tunus'a kadar uzanan bölge ve daha aşağı iniyoruz, Habeşistan'a kadar Afrika'nın çok büyük bir kısmı, yine aşağı iniyoruz, Yemen, unutmayınız, Ebrehe, Bizans kralını temsilen Kabe'ye saldırmıştı. İşte böylesine büyük bir imparatorluk Bizans o dönemde. Ve Persler Bizans'ın iç kargaşalığından da istifadeyle çok güçlü bir orduyla saldırıya geçerler. 100 yıllık bu çekişme işte bu noktada Persler lehine tamamen Bizans'ın büyük ve ağır bir yenilgisiyle son bulur. 613'te Suriye düşer, Şam ele geçer. 614'te Filistin ele geçer, Kudüs düşer. 615 ve 16'da Mısır teslim olur. Böyle ve Anadolu'nun tamamı Perslerin eline geçer. Unutmayınız, Persler İstanbul'a kadar gelir ve İstanbul'u kuşatırlar. Ve Üsküdar yakınlarında karargah kurar Pers ordusu. Böyledir. Yani Bizans'ın kalbine kadar gelir. Hatta o kadar ki Bizans imparatoru kaçıp Kartaca'ya, Tunus'a sığınmak gibi planlar yapar. Yani Bizans'ın başkenti de düşme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Böylesine çok ağır bir yenilgidir. Yani adeta Bizans iflas etmiş ve çözülme aşamasına gelmiş. Hatta belki yok olup var olma aşamasındadır. Yani varlığı tartışılır hale gelmiştir. Tabii bu haber Mekke'ye gelir. Mekke'ye gelen bu haber üzerine Mekke'de iki tür tavır takınılır. Müşrikler bu habere çok sevinirler. Çünkü öteden beri Hire ile, yani Pers İmparatorluğu'nun merkezi Hire ile çok yakın ilişkilere sahiptirler. Sadece bu değil. Onların Bizans düşmanlığının temelinde Hristiyanlığın ehli kitap ve bir peygambere dayalı bir din olması da gelmektedir. Yani vahye dayalı bir inanç sistemine karşı putperest olan Pers İmparatorluğunu tutarlar. İşin inanç boyutu da vardır. Aslında işin inanç boyutu Bizans'la Pers savaşlarında da ön plandadır. Çünkü Pers İmparatoru Bizans'ı yendiğinde bir anlaşma yapar. Yani Bizans bir muahede ister. Barış ister ama ne pahasına? 1000 yük altın, 1000 yük gümüş, 1000 yük ipek, 1000 erkek, 1000 kadın, 1000 at, böyle binlerle giden bir muahededir bu. Ve hepsini verir Bizans. Yani Pers sarayı ne istemişse Bizans hiçbirine hayır diyemez. Fakat Pers imparatoru, ateşperest, Zerdüşt dinine inanan Hüsrev şöyle bir şey daha dile getirir. Bu yetmez. İmparatorunuz gelecek, bizim taptığımız ateşin önünde yere kapanacak. ve kendi haçını kıracak. Yani olayın bir inanç boyutu vardır. Hatta daha sonra Bizans bu yenilginin öcünü alıp da Azerbaycan'daki Zerdüşt'ün doğduğu kente girip orayı yerle bir edince ve en büyük ateşgedeyi, yani ateşperestlerin, ateşe tapanların taptığı en büyük mabedi yıkınca şöyle diyecektir: beni kendi dinine davet ediyordu, şimdi ibadet edecek bir ateş de bulamayacak. Onun için karşılıklı bir inanç boyutu var. Tabii Pers İmparatoru Kudüs'e girdiğinde Kudüs'ü yerle bir etmişti. Kudüs'teki büyük mabedi yerle bir etmiş ve kutsal haçı alıp götürmüştü. Yani Hristiyanlık dünyası için bir numaralı kutsal eşya sayılan haçı alıp götürmüştü. Onun için iki taraf arasında böylesine inanca müteallik bir çekişme de var. Ve bu çekişme Mekke'de yansıyor. Mekke'de müşrikler kendi taraflarını yine putperest olan, ateşperest olan Pers sarayından yana yapıyor. Müminler de henüz o güne kadar kendilerine bir davet ulaştırmadıkları için inkar ettiklerine şahit olmadıkları ve bir peygamberin vahyine iman ettiğini bildikleri Hristiyanlardan yana tavır koyuyorlar. Bu tavrın arkasında daha temelli bir başka sebep var. O da o anda Habeşistan muhacirlerinin bir Hristiyan olan Habeş ülkesi kralı tarafından bağrına basılması ve bu muhacirlere orada el üstünde yer verilmesi. Ve Habeşistan'dan gelen birkaç Hristiyan din adamı ekibinin gözyaşları içerisinde Mekke'de Kur'an'ı dinleyip onun mesajını kabul edip geri dönmüş olması. İşte bütün bu hadiseler üst üste konulduğunda müminlerin neden Bizans'ın yanında Pers sarayına karşı tavır aldıkları anlaşılıyor. Yani olayın arka boyutunda daha farklı nedenler var. Ve bunun üzerine bu üzüntü, bu kesin yenilgi ve tabii bu yenilgiden bir de Müslümanların büyük bir endişesi var. O ne? Habeşistan'daki o yedek gücün dağılma, dağıtılma, yok edilme endişesi. Müşrikler bunun için fırsat kolluyorlar. Necaşi'ye çok yalvardılar Amr İbn-i As başkanlığında. Bunu yaptıramadılar. Bunları çıkar ülkenden diyorlardı. Tüm hediyelerine rağmen, rüşvetlerine rağmen müminleri kovduramadılar Habeşistan'dan. Fakat eğer Bizans'ın nüfuzu tamamen Afrika'da yok olursa onun yerini Pers İmparatorluğu alacak ve müşrikler çok büyük dostlukları olan Perslilere Habeşistan'daki Müslümanların kökünü kazıtmayı düşüneceklerdi. Tabii bu onlar için stratejik bir değer biçen Resulullah'ı da üzüyordu, düşündürüyor ve kederlendiriyordu. Çünkü unutmayınız ki Hayber'in fethine kadar Habeşistan'daki bu muhacir grubunu Resulullah Medine'ye getirtmedi. Gelmelerine izin vermedi. Ta ki Medine İslam Devleti artık kendisine yönelecek hiçbir ciddi güç kalmayıncaya kadar onu, o gücü, Habeş muhacirlerini orada bir alternatif olarak tuttu. İşte bütün bunlar dikkate alındığında sevinenlerin niye sevindiği, üzülenlerin niye üzüldüğü ortaya çıkacaktır. Ve bu üzüntüyü teskin eden mucizevi bir haber geldi. Nedir o da? Devamında göreceğiz bunu. Fi ednel ard. Üstelik en yakın yerde Bizanslılar yenilgiye uğradılar. En yakın yer. Birkaç anlama gelebilir. Yani bölgeye, bu ayetlerin indiği bölgeye en yakın yer. Ama en yakın yerin en makul anlamı Bizans'ın kalbine en yakın yerde bile yenilgiye uğradılar. Bizans'ın kalbine. Yani Gibbon der ki, Bizantolog, Bizans uzmanı, Bizans'ın bu yenilgisi inanılmaz bir yenilgiydi. Kimse Bizans'ın bu kadar kısa süre içerisinde böylesine paramparça olup dağılacağına inanamıyordu. Ve bundan sonra bir şeye daha inanamazdı kimse. Artık Bizans belini ebediyen doğrultamaz görüşünde herkes müttefikti. Onun için Gibbon bu ayetleri anlamakta bayağı zorlanmış. Tabii ayetlerin Allah'a ait bir haber olduğuna da inanmıyor. Ve şaşkınlığını şöyle dile getiriyor. Hayret diyor. Hayal bile dahi kimsenin edemeyeceği bir şeyi Muhammed nasıl bildi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani fi ednel art, en yakın yerde, Bizans kalbinde dahi yenildi. Ve hum min ba'di galebihim seyaglibun. Ama onlar bu yenilginin ardından yeniden galip gelecekler. İşte mucize burada. Mucizevi haber bu. Üçüncü ayetin son cümlesi. Ama onlar bu yenilmelerinin ardından yenecekler, galip gelecekler. Kimler? Bizanslılar. Yenilen onlardı çünkü. Se yaglibu fi bid'i sinin. Bir de süre veriyor. Birkaç yıl içerisinde mutlaka tekrar galip gelecekler. Birkaç yıl diye çevirdim. Bid'i aslında Arap dilinde 3 ile 9 arasındaki süreye tekabül eder. 3'ten çok, 10'dan az. Bir süre içerisinde tekrar yenecekler. Evet, çok ilginç. Bu ayet indiğinde üzülen müminler sevinmişlerdi. Bu ayetlerin nübüvvetin 6 ya da 7. yılına tarihlendiğini unutmayın. Yani Mekke döneminin 6 ya da 7. yılı. Zaten tam da o yıllara denk geliyor bu Bizans'ın mağlubiyeti. Unutmayın, 613-615 arası. 613-615 arası. Ki bu hemen hemen peygamberliğin 5. yılına tekabül ediyor. Peygamberlik 610 yılında geldiğini kabul edersek, 609 veya 610 yılında. Peygamberliğin 5. yılında Pers galibiyeti, hatta 6. yılında, çünkü 616'da Mısır düştü ve kesin Pers galibiyeti tescillenmiş oldu. 616 yılı da peygamberliğin 6. yılıdır. Yani bu ayetlerin tarihlendiği yılın kendisi, aynısı. Bu yılda bu müjde gelince müminler seviniyorlar. İlahi vahye o kadar güvenleri var ki, iman etmişler ki, Hazreti Ebubekir daha hiç istişare etmeden Übey bin Halef'le bu konuda çekişiyor. Diyor ki, yenecekler, siz boşuna sevinmeyin. geri alacaklar. Übey bin Halef de o kadar eminsen gel diyor, bahse girelim. Hazreti Ebu Bekir de olur diyor, girelim. Nesine? 10 devesine. Peki kaç yıl? 3 yıl. Heyecanla girilmiş bu bahis Resulullah'a aktarıldığında Resulullah diyor ki ya Ebu Bekir bid'i 3 ile 10 arasıdır. 9'a kadardır. Sen süreyi uzat, deveyi de artır. Geri dönüyor. Var mısın diyor. Madem o kadar eminsin, 100 devesine. O adam çok emin. Çünkü hakikaten tüm veriler, rasyonel veriler, Bizans'ın böyle kısa sürede bir daha belini doğrultamayacağı yönünde. Hiç kimse inanmaz buna. Bunu ancak bir vahiy söyler. Ki bunun dediği gibi gerçekten de bu inanılası değil. Yani rasyonel bir izahı yok. Olur diyor, hay hay. 100 deve. Bir de 9 yıl. Maksimum 9 yıla 100 deve. Tamam. 9 yıl içerisinde eğer geri galip gelmezse Bizans, senden 100 deveyi alırım. Yoksa ver, galip gelirse ver. Ve böyle anlaşıyorlar. Aslında akıbet ne oldu? Hemen bu olay kaynamasın. Übey bin Halef öldü daha sonra. Yani bu anlaşma süresi dolmadan öldü. Ve Hazreti Ebu Bekir ayetin verdiği haberin doğruluğunu gösterdi ve gördü. Ve kazandı yani bahsi. Übey bin Halef'in mirasçılarından 100 deveyi aldı. Resulullah onların tasadduk edilmesini istedi. Alma demedi. Al ama onları sadaka ver dedi. Aldı ve onları dağıttı. Yani olay böyle kapanmıştı. Ama ilginç olan müminlerin vahye bakışı. Vahyin söylediğini böyle, yani vahye tabii ki iman edecek. İman etmese mümin olur mu? Fakat hıkmık etmemeleri, tevil etmemeleri. Vahiy dedi mi? Tamam, sadakallahul azim. Allah doğru söyledi. Büyük Allah doğru söyledi. Onun için işte böyle bir manzara ve vahiy bir mucize gerçekleştiriyor. Mucizevi bir haber veriyor. Yıllar öncesinden hiçbir ihtimalin olmadığı bir haberi veriyor. Bu haber gerçekleşti dostlar. Birkaç yıl, 3-9 yıl arasıydı zaten. Hazreti Ebu Bekir'in bu bahse girdiği bu hadisede zaman Hazreti Ebu Bekir'i haklı çıkardı. Ve Bizans 623'te karşı saldırıya geçti. 624'te ateşperest olan Pers İmparatorluğu'nun en kutsal kenti. Çünkü dinlerinin kurucusu Zerdüşt'ün doğduğu kenti yerle bir etti. Azerbaycan'a girdi. Zerdüşt'ün doğum yeri olan şehri yerle bir etti. Ateş tapınağını yıktı. 627'de Ninova'da Persler meydan savaşında çok ağır bir yenilgiye uğradılar. 628'de Pers başkentine ulaştı Bizans ordusu. Yani iş tamamen tersine döndü. Ve Hüsrev iç ihtilalle devrildi. 18 oğlu öldürüldü. Kendisi de hapiste öldü. Peki bu ayetin geldiği zaman neye denk geliyordu? Tam da Perslerin Bizans'ın Azerbaycan zaferi, Perslerin Azerbaycan yenilgisine denk geliyordu. Ve devam edelim. لله الامر من قبل ومن بعد. Tabii ki mutlak karar önünde sonunda Allah'a aittir. Yani Allah yasasının mahkumu değil, hakimidir. Öyle anlamayın. Yani karar Allah'a aittir. Fakat böyle olacak bu. Bunu böyle bilin. وَيَوْمَ اِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللّٰهِ Allah'ın yardımı sayesinde işte o gün müminler de sevinecekler. İşte ikinci mucize. Birinci mucize yukarıda. وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ Burada ise ikinci mucize. Müminler de o gün sevinecekler. Yani bu ikinci mucize neye tekabül ediyordu? Çok ilginç dostlar. Tarih önümüze hakikatleri sıralamış. Zaman bir gerçektir. Azerbaycan zaferini kazandığında Persler 624 yılının Ocak ayıydı. İlginçtir. Bedir zaferinin yapıldığı ayda güneş takvimiyle ocağa, kameri takvimle Ramazan ayına denk gelmişti. Yani hicretin ikinci yılının Ramazanı, kameri takvimdeki Ramazan, o yılın güneş takviminde Ocak ayıyla tekabül ediyor. Bir tane günü bilmiyoruz. Yani sanırım onu da bilsek, eğer bilmemiz mümkün olsaydı, aynı günlere tekabül ettiğini görecektik. Bu tesadüf olamaz. İşte ikinci mucize de buydu. Bedir zaferi müminleri sevindirirken Azerbaycan zaferi Bizans'ı sevindiriyordu. Yani o gün müminler de sevinecekler müjdesini o günden kaç yıl evvel? Yaklaşık 8-9 yıl evvel Kur'an muhataplarına veriyordu. Sadece inanan muhataplarına değil, inanmayan muhataplarına da. Ve ilginç olan da şudur. Eğer bu olay gerçekleşmemiş olsaydı, Kur'an'ın kaynağının sahte olduğuna dair propagandayla ortalığı velveleye vereceklerdi. Çünkü bu ayetleri sadece müminler dinlemiyor, bilmiyor. Müşrikler de dahil tüm iman etmeyenler, inkar edenler de biliyor. Herkesin bilgisi dahilinde bu ayetler. Aksi oluyor. Bu ayetler gerçekleştiğinde kitlesel ihtidalar oluyor. Yani Kur'an'ın vahyin mucizeliği ortaya çıktığı için bu ayet, sırf bu ayetlerin verdiği mucizenin gerçekleşmesi üzerine iman eden birçok insandan söz ediyor tefsirlerimiz. Evet, tarihte böyle bir olay yaşanıyor. Yansuru men yeşâ, o dilediğine yardım eder. Ve huvel azizur rahim, zira o yüceler yücesidir. Sonsuz merhamet sahibidir. Vaadallah, bu Allah'ın mutlak vaadidir. Mutlak diye çevirmem boşuna değil, çünkü yalın kat mef'ul olarak, mutlak mef'ul olarak gelmiş. Yani tümleç olarak gelmiş. Onun için yüklemini atlamış. Yüklemini adeta İşim acele dercesine eylemini, fiilini atlamış, mutlak mef'ul olarak gelmiş. Onun için bu Allah'ın mutlak vaadidir diye anlamak gerekiyor. La yuhlifullahu va'de. Allah vaadinden dönmez. Ve elleyse lil insani illa ma sa'a. Hatırlayınız. Necm suresinin 39. ayeti. İnsan için çalıştığının karşılığı mutlaka vardır. Fakat asıl Allah'ın vaadi bu surede tefsir edilmiş bir başka ayetle. Bu surenin 47. ayetini okuduğumuzda Allah'ın vaadini görüyoruz. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ Buyurun. Bu da bir mucize. Bu da aslında biraz önce okuduğumuz ayetin devamı olan bir mucize. Ve unutmayınız, bu haber geldiğinde müminler doğdukları Mekke'de duramayıp gidecek yer arıyorlar. Ve ne diyor 47. ayet? Müminlere yardım etmek boynumuzun borcudur. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا Üzerimize bir haktır. İşe bakın. نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ Ve bu ayetler indiğinde unutmayınız. Müminler henüz can emniyetine sahip değiller. Resulullah'a suikast yapılacak kadar ortalıkta büyük bir tehlike var. Mekke'de yaşamakta zorlanıyorlar ama bu ayet müminlere yardım etmek boynumuza borç oldu diyor. Üstümüze vazifedir diyor. Oysa ki Rabbimize borç falan yok. Yani Allah'ın boynuna borç olur mu? Ama aleyna diyor, hakkan aleyna. Bizim üzerimize yazıldı diyor. Böyle anlayacağız. Başka çaresi yok. Başka yolu yok, başka şekli yok. Rabbimiz bize böylesine garanti veriyor. Ama bu garantiyi alan müminler yan gelip yattılar mı dersiniz? Madem Allah bizim için bu vaadi verdi, hem de boynuna yüklendi. Mecazen konuşuyorum. O zaman bu nasıl olsa gerçekleşecek mi dediler, yoksa var güçleriyle çaba mı gösterdiler? Evet, tarih ortada. وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Ne var ki, insanların çoğu bunu bilmezler. Yani neyi bilmezler? Bu vaadin nasıl gerçekleşeceğini, bu vaadin gerçekleşmesinin hangi şartlara mebni olduğunu bilmezler. Onun için de yanlış anlarlar. Madem Allah'ın vaadi var, yan gel yat şeklinde anlarlarsa işte bilmezler. Bilmeyen onlar. Bilen kim? Allah'ın vaadi, Allah'ın yasaları çerçevesinde gerçekleşir. وَاَلَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى da bu yasaların başında gelir. İnsan için yalnızca çalıştığının karşılığı vardır. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Onlar sadece hayatın en yakın ve aşağı olan yani yüzeyini öyle diyelim zahiran minel hayati dünya en yakın ve aşağı diye çevirmem dünya kelimesinin karşılığı olduğu için ednadan gelir. Ednanın aslında dişilidir. İsmi taftilin dişilidir. Yani en aşağı ya da en yakın iki manaya birden gelir. Hayatın en aşağı, en yakın görünen yüzünü tanırlar onlar. Görünen yüzü, zahiran. Çünkü hayatın bir de iç yüzü vardır ki gözle görülmez. Gönül gözüyle görülür. Kalp gözüyle görülür. Demek ki bakınız bu ayet hayatın çift yüzü olduğunu söylüyor ve çift yüzünü görmek için baş gözünün yetmeyeceğini, gönül gözünün gerektiğini söylüyor. Hayatın dış yüzünü görenlerin öbür yüzünü inkar etmeleri de bu yüzden. Onların inkarı körlükleri yüzünden. Summun bukmun amyun fehum la yercuun budur işte. Evet, sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler, dönemezler. Neye kördürler? Gözleri mi görmüyor? Hayır, o değil. Yüreklerinin gözleri görmüyor. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. Ama onlar görünmeyen öteki hayattan gafildirler. Evet. Öteki hayat ya da öte dünya hayatı ya da el-hayatü dünyanın bu anlamdaki zıttı el-hayatü'l-ulya, yüce hayat. Aşağı hayat, yüksek hayat. Yakın hayat, uzak hayat. Yani basit hayat, mükemmel hayat, ahiret. İşte böyle zıtlar içerisinde anlayabiliriz ancak bu ayeti. Onun için el-hayatü'l-ukba, baki hayat. Nebi'nin duasını hatırlayın bu ayet bağlamında. İlahi, Allah'ım, erinel eşyâe kemâ, bana varlığın hakikatini öğret. Varlığın iç yüzünü öğret. Belki öğreneceğimiz şeylerin en başında hayatın iç yüzü gelir. Hayat mertebe mertebedir, tek mertebe değildir. Ve bu dünya hayatı hayatın en basit mertebelerinden biridir. İşte el-hayatü dünya, en yakın mertebesi, en aşağı mertebesi. Hayatın en aşağı mertebesini hayatın en yüksek mertebesiyle takas etmek hangi aklın kârıdır? İşte onun için diyor ki وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. Onlar öteki hayattan gafildirler. Hayatın yüce mertebesinden gafildirler. Niye? Hayatın kabuğuna mıhlamışlardır gözlerini. İçini görememektedirler. اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ف۪ي اَنْفُسِهِمْ. Şimdi onlar kendi üç dünyalarında hiç muhasebe yapmazlar mı? Nefis muhasebesi yapmazlar mı? Ünlenmiş ifadesiyle söyleyelim. Hiç onlar iç muhasebe yapmazlar mı? Çünkü hayatın iç yüzü iç gözle görülür değil mi? İç muhasebe yapanlar iç gözlerini çalıştıranlardır. Kalp gözlerini. Onun için eğer iç gözleri olsa iç muhasebe yaparlar, iç muhasebe, nefis muhasebesi yapsalardı o zaman hayatın iç yüzünü de görürlerdi. Buradan buna varıyoruz. اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ف۪ي اَنْفُسِهِمْ. Şimdi onlar kendi iç dünyalarında hiç muhasebe yapmazlar, hiç derin derin düşünmezler mi, tefekkür etmezler mi? مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُسَمَّى. Allah gökleri, yeri ve bu ikisi arasındakileri asla bir amaç ve anlamdan, dahası sınırlı bir ömürden yoksun olarak yaratmamıştır. İki şey. Birincisi, amaç ve anlamsız yaratmamıştır. Eğer hayatın iç yüzü görülseydi ne olurdu değerli Kur'an dostları? Bu kainatın hak ile, yani bir amaç ve anlamdan yoksun yaratılmadığı anlaşılır. Eğer hayatın iç yüzü görülseydi, eğer gönül gözüyle baksaydı insan, eğer görünen vizyonuna değil de hayatın misyonuna baksaydı, evet, amaç ve anlamdan yoksun olmadığını anlardı. Hani Kur'an ne diyordu? وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerine derin derin düşünürler ve derler ki, Rabbena ma halakta hada batila. Rabbimiz sen bunu amaçsız ve anlamsız yaratmadın. Ne demek amaçsızlık ve anlamsızlık dostlar? Kısaca mı, tek kelimeyle mi söyleyeyim? Ağır olacak. Allahsızlık demek. Allah anlam demektir. Onun için Allah'a iman anlama imandır. Hayatın anlamına, varlığın anlamına, ömrün anlamına, ölümün anlamına, sevincin ve hüznün anlamına, acının ve kederin anlamına, varoluşun anlamına, insan olmanın anlamına, yaşamanın anlamına imandır. Allah demek onun için anlam demektir. Allah demekten kaçınanlar anlamdan kaçınıyorlar. Hayatlarını anlamsızlaştıranlardır. Onun için Allahsız bir hayat, anlamsız bir hayat. İkincisi, alem sonsuz değildir. Ayette yoksun olmadığı söylenen ikinci şey, bu göklerin ve yerlerin bir süreli bir ömürden. Yani ömrü mahdut. Alem sonsuz değil, Allah sonsuzdur. Eğer yerlerin, göklerin bir amacı varsa, buradan yola çıkarak ulaşacağımız sonuç şu, önerme şu. İnsanın amacı hiç olmaz mı? Yerler ve göklerin kendisi uğruna yaratıldığı insan amaçsız ve anlamsız olur mu? Düşünün, aletinizin amacı olacak ama o aletin kendisi için yaratıldığı şeyin amacı olmayacak. Olur mu? Olur mu? Onun için bu soruyu bize sordurmak istiyor bu ayetler. Ve ecelin musamma, dahası sınırlı bir ömürden yoksun olarak yaratmamıştır. Yani sınırlı bir ömre sahiptir. Sonsuz değildir alem. Mahlukat sonsuz değildir. Ve inne kesiran minen nasi bi liqa'i rabbihim lekafirun. Ne var ki insanların çoğu Rablerine kavuşacaklarını inatla inkar etmektedir. İnatla reddetmektedirler. Ahireti inkar bir yerde insanın anlam ve amacını inkardır. Yani burada sadece ahireti inkar etmiyor inkarcılar. Aslında ahireti inkar ederken kendi anlam ve amaçlarını da inkar ediyorlar. اَوَلَمْ يَس۪يرُوا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Onlar yeryüzünde dolaşmazlar mı? Dolaşmıyorlar mı? Artık kendilerinden öncekilerin nasıl bir akıbete uğradıklarını görebilselerdi ya. Eğer yeryüzünde dolaşıyor da bunu görmüyorlarsa yine onlar bakar körler. Yani bakıyorlar ama görmüyorlar. Eğer gören bir gönle sahip olsalardı gezdikleri dünyanın dış cephesine değil iç yüzünü de görürler ve oradan akıl yürüterek demek ki hiçbir uygarlık sonsuz değil derler. Yani arkadan gelen ayetin devamı zaten o gerçeği veriyor. Kanu eşedde minhum kuvveten ve etharul ard. Onlar ki kendilerinden daha güçlü kuvvetliydiler ve yeryüzünde bunlardan daha derin izler bırakmıştılar. Daha derin izler bırakmışlardı. Yani bunlar nesine güveniyor? Onlardan daha derin izler bırakanlar, daha güçlü kuvvetli olanların bile sonu geldi. Ve amaruha ekseru mimma amaruha. Dahası onlar orayı berikilerden daha mamur ve müreffeh bir hale getirmişlerdi. Yani onların kurduğu medeniyet bunlarınkinden çok daha ileri düzeydeydi. O bile yok oldu. وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ Üstelik onlara da elçileri hakikatin apaçık delilleriyle gelmişlerdi. فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ Neticede onlara zulmeden Allah değildi. وَلَاكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Fakat onlar kendi kendilerine zulmettiler. Yani Allah onlara zulmetmedi, onlar kendilerine zulmetti. Emanete ihanet ettiler çünkü. Kendileri bir emanetti. Kendilerini mülkiyet zannettiler. Emanetti. Yeryüzüne şahit olmak için gelmişlerdi. Sahip olmak için geldiklerini zannettiler. Onun için malik olmaya kalktılar, şahit olmaya değil ve emanete ihanet ettiler. ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذ۪ينَ أَسَاءُ السُّٓءَا اَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِعُونَ Nihayet böylelerinin akıbeti, Allah'ın ayetlerini yalanlamaları ve onları alaya almaları nedeniyle kötünün de kötüsü. Esâ'u su'a. Buradaki su'a esve kelimesinin dişili. İsmi taftilin dişili. Dünya gibi. Ukba gibi. Etna'nın dişili dünyadır. Onun için kötünün kötüsü. En kötü akıbete uğradılar. En kötü akıbet nedir? Dünyada uğradığınız bela değil. Ahirette uğrayacağınız. Cehennem belası. Yani Allah'tan, dahası Allah'ın rahmetinden mahrum kalma belası. Allahu yebde'ul halqa thumma yu'iduh. Allah varlığı yoktan var ettiği gibi sonra onu tekrar yenileyecektir. Evet. Thumma yu'iduh. Sonra onu tekrar yenileyecektir. Varlığı, yaratışı. Buradaki el-halk hem yaratılış anlamına mastar hem de varlıklar, insanlık anlamına isimdir. İki şekilde de çevrilebilir onun için. Thumma ileyhi turca'u. En sonunda hepiniz ona zorunlu olarak döndürüleceksiniz. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ Ve son saatin gelip çattığı gün suçlular tüm umutlarını yitirirler. Buradaki yublisu, dikkatinizi çekmiştir belki de, iblisle aynı kökten gelir. Etimolojik olarak aynı kökene sahiptir. Yani iblisleşirler diyor. Son saat gelip çattığında umutsuz bir vaka haline gelirler. Çünkü iblis umutsuz vaka demektir. Umudunu kesen. Demek ki umut kesmek, iblisleşmekle eşdeğer. Allah'tan umut kesenler sonuçta iblisleşmiş olurlar. Onun için İblis Allah'tan umut kestiği için iblisleşti. Adem Allah'tan umut kesmediği için adam oldu. Onun için tevbe etti. Çünkü umut kesmeyenler tevbe ederler. Suçlarını itiraf eder ve geri dönerler. Umut kesenlerin tevbesi olmaz. O nedenle umut insanı tevbeye götürür. Tevbe ise rahmete götürür. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ Zira Allah'a ortak koştuklarının hiçbirinden bir şefaat göremeyecekler. Evet. Yani Allah'a ortak koşuyorlar. Bize bunlar yardımcı olur. Bize bunlar destek çıkar diye ama o destek çıkacağını düşündükleri hiçbiri destek veremeyecek onlara. وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِر۪ينَ Oysa ki onlar ortak koştukları varlıklar yüzünden kafir olmuşlardı. Ya da şöyle de anlaşılabilir bu metin. Onlar ortak koştukları varlıkları inkar edip tanımazdan gelecekler. Yani biz sizi tanımıyoruz ki. Siz bize değer yüklediniz, bize bir şeyler de atfettiniz. Yani bizi bunlar kayıracak ötede, ötede sahip çıkacak dediniz ama biz size böyle bir şey demedik. Yani kolunuzdan tutup da biz sizi kurtaracağız demedik diye tanımazdan gelecekler, inkar edecekler. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ اِذٍ يَتَفَرَّقُوا Ve son saatin gelip çattığı gün, safların ayrılacağı bir gün olacak. Herkesin safı belli olacak o gün. فَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ ف۪ي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ Artık iman eden ve salih amel işleyen kimseler, tarifsiz bir mutluluk bahçesinde, ruha safa veren bir müzikle mest olacaklar. Evet, yuhberunu bir müzikle mest olmak şeklinde çeviren ben değilim. Çünkü aslında daha tabi'in döneminde bu böyle anlaşılmış. Mesela veki cennet şarkıları dinleyecekler şeklinde anlamış. Aslında el-hubur şiddetli sevinç demektir. Zemahşeri de bu ibareyi, Zuhruf 70'te de geçer aynı ibare. Cennette cennet müziği ile mest olacaklar anlamını almış ve buna da Resulullah'ın bir bedevinin cennette şarkı, müzik de olacak mı ya Resulallah? Çok severmiş demek ki bedevi şarkıyı, müziği. Evet, olacak. Hem de şöyle olacak diye ayrıntılı izahat verdiği hadisini de Zemahşeri bu ayetin tefsiri sadedinde oraya yerleştirmiş. وَأَمَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ Ama inkar eden, ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalanlayan kimselere gelince, فَاُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ İşte böylelerini de mükellef bir azap boylayacak. Yani belki de bekliyor olacak dememiz daha doğru olur. فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ Şu halde akşama ulaştığınızda ya da sabah kalktığınızda yüceler yücesi Allah'ı anın. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَعَش۪يًا وَح۪ينَ تُظْهِرُونَ Göklerde ve yerde her türlü sena ve övgüye layık tek varlık o olduğuna göre, öğleyin ve akşam öncesinde, akşama girerken de onu anın. Bu 17. ve 18. ayetler namaz vakitleriyle ilgili. 17. ayetteki tümsun İbni Abbas'a göre hem akşam hem yatsıyı, yani akşam ifadesi hem akşam hem yatsıyı kapsar. Yine İbni Abbas 18. ayetteki aşiyeni ikindi olarak yorumlar. Fakat şu bir gerçek ki namaz vakitleri konusunda Kur'an'ın talimatını öğrenmek için bu konudaki tüm ayetleri alt alta dizip istikrai tüme varım yöntemiyle bir okuma yapmak şarttır. Yani Hud suresinin 114. ayeti, İsra suresinin 78. ayeti, Taha suresinin 130. ayeti bu ayetle birlikte ele alınıp özellikle de orta namazına vurgu yapan Bakara suresinin 238. ayeti birlikte ele alınmalı. Ama zaten bu okumayı yapan sevgili peygamberimiz 5 vakit namazı ümmetine bir vecibe olarak miras bırakmıştır. O nedenle burada bu okumayı en güzel, en sağlıklı peygamberden daha iyi kim yapabilir? Eğer peygamberin ayetleri sağlıklı okuduğuna inanmayacaksınız, inanmayacaksanız vahyi ne anlamı kalır ki? Vahye inanmanızın ne anlamı kalır? Bu manada vahiy zaten onu bir beyan yetkisiyle donatmıyor mu? لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ Kendilerine indirileni insanlara açıklayasın diye. Açıklama, beyan yetkisi vahyin ona verdiği bir görev değil. يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ O, ölüden diriyi meydana getirir. Diriden de ölüyü meydana getirir. Ve yuhyil arda ba'de mevtiha ve ölü toprağa can verir. Neden böyle bir ayet? Açık. Ölüden diri, diriden ölü çıkması demek. Hiç kimsenin hakikate referansının usul ve furu olmaması. Yani babası hakikatte olanın evladının hakikatte olması garanti değil. Babası batılda olanın evladının batılda olması da şart değil, zorunlu değil. İbrahim ölüden çıkmış bir diridir. Kenan diriden çıkmış bir ölüdür. İşte böyle. Onun için herkes bir umuttur aslında. Hiç kimse için umut kesilmez bu manada. Onun soyu şöyle, onun ailesi böyle, onun geçmişi şöyle demenin hiçbir alemi yoktur onun için. İnsanın kendi ölüsünden onun dirisini çıkarır Allah. Kendi ölü geçmişinden dipdiri bir gelecekle yeniden doğar insan. Tersi de olabilir. Diri bir geçmişe sahip olduğu halde ömrünün bir noktasında bakarsınız, Allah'a yabancılaşır ve diriden çıkmış ölüye dönüşür. Onun için beynel havfi ve reca, daima korku ve umut arasında olmak, işte buna davettir. Ve kezalike tuhracuhun, işte siz de böyle çıkarılacaksınız. وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ Sizi toprak türünden yaratması onun mucizevi işaretlerinden biridir. Toprak türü diye çevirmem boşuna değil. Çünkü belirsiz formun yan anlamlarından biri de tür anlamıdır. İlahi müdahale ile yaratması diye anlayacağız biz. Topraktan insanın yaratılışı, yaratılış sürecindeki bu mucize aslında Allah'ın müdahalesi. Yani toprak biliyorsunuz, varlık içerisinde tanıdığımız en değersiz. En değersiz. Onun için bir avuç toprak deriz değersiz şeylere. Çünkü dağ taş her taraf toprak dolu. Fakat burada söylenen en değersiz gördüğünüz şeyden varlığın en değerli unsurunu yaratan Allah. İşte nasıl bir süreçte, nasıl bir müdahale yaptı. Basit bir varlıktan karmaşık ve muhteşem bir eser, şaheser vücuda getirdi. Bu mucize değil mi? Aslında soru bu. Aslında bizim aklımıza çakan şimşek de bu. ثُمَّ اِذَا اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ Sonra siz bir süreç içinde beşer olarak gelişip, kişilik kazandınız. İntişar sadece yeryüzünde toplumsal olarak insan türünün yayılması anlamını çağrıştırmıyor. Aynı türe ait bireylerin kendi kendilerini gerçekleştirerek şahsiyet kazanıp orijinalleşmesini de çağrıştırıyor. Yani aynı tür içinde bir birey oldunuz ama şahsiyetinizi gerçekleştirerek orijinalliğinizi kazandınız. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً Yine sizin için kendileriyle huzur bulasınız diye kendi türünüzden eşler yaratması. Kendileriyle huzur bulasınız diye. Bakınız bu çok önemli. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا Kendileriyle huzur bulasınız diye. Kendi türünüzden eşler yaratması, aranıza sevgi ve merhameti yerleştirmesi de onun mucizevi işaretlerinden biridir. Karşıt cinslerin yaratılış amacının en harika beyanıdır bu ayet. Yani neden insanoğlu erkek ve dişi olarak yaratılmış sorusunun bulabileceği en güzel cevap bu ayette saklıdır. Bedende başlayıp bedeni aşan, ve ruhu kucaklayan bir sevgiye dikkat çekiliyor. Bu sevgi, bedenin en mahrem yerlerinde korunan öz suyun, küçük bir kainatın çekirdeği olduğunun bilincine vardırır insan. Yani ben ta özümün özünde küçük kainat olan insanın tohumunu taşıyorum. Yani ben hem şaheserim bir ağaç gibi, hem ağacım hem de içimde tohumumu taşıyorum. Bu müthiş. Bu sayede cinsellik süfli bir şehvet olmaktan çıkar, ulvi bir cezbe halini alır. Ulvi bir cezbe halini alır. Sükun işte budur. Sükun sadece insanoğlunun dünyevi nesil endişesi, varlığım sürecek mi endişesi değil, aynı zamanda ben ne kadar değerliymişim meğerse endişesinin bulduğu cevaptır işte. Ben ne kadar değerliyim acaba? Allah katında benim acaba değerim nedir sorusunun cevabıdır. Bu cevabı bulunca çok değerlisin ey insan. Cevabını bulunca sükuna erer. Eğer bu değeri vermemiş olsaydı seni böylesine tamamlayıcı unsurunla yaratmazdı. Allah bu cazibeyi vermeseydi insan soyu tükenirdi. Bu cinsel cazibeyi. Rahmet sadece sevgi değil ama meveddet değil. Bir de rahmet var arkasında. Nedir rahmet? Cinsellik bitse de ilişkiyi sürdüren çimentodur rahmet. Bu belli bir dönemde biter. Karşıt cinsler arasında o muhabbeti sürdüren şey sadece cinsellik değildir. İşte arkadan gelen rahmet bunu ifade eder. O çimento devam eder. Hatta evli çiftlerin ömrü ilerledikçe birbirlerine olan sevgileri de artar. İşte o rahmetin sevgiye, sevginin rahmete dönüşmesidir. Bunlar birbirini besleyen iki şeydir. Adeta oksijen ve hidrojenin bir araya gelerek suyu oluşturduğu, hayatın kaynağı suyu oluşturduğu gibi sevgi ve rahmet bir araya gelerek hayatı oluşturur. Ve sevginin bedenden ruha dönüşünü temsil eder bu rahmet. İnne fî zâlike leâyâtin liqavmin yetefekkerûn. Şüphesiz bütün bunlarda düşünen bir topluluk için alınacak bir ders mutlaka vardır. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاَخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ. Yine gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı farklı olması onun mucizevi işaretlerinden, belgelerinden biridir. Diller ve renkler birer ayetmiş duydunuz mu? Diller ayetmiş duydunuz mu? Ey bu ayeti görmezden gelip de resmi görüşe takılıp kalanlar. Her ana dil bir ayetmiş duydunuz mu? Ve ana dillere, birinin konuştuğu dile düşmanlık, ayete düşmanlıkmış. Duydunuz mu? İşte vahyin hukuk standardı, işte onu inkar edenlerin günümüzdeki gülünç durumu. Siz kıyaslayın. Topuğuna dahi ulaşamaz. 1400 küsür yıl önce inmiş olan vahyin getirdiği insan hukukuna dair bu yüksek standarda onların hafsalası ulaşmıyor. Kıyaslayın. İnne fî zâlike le âyâtin lil âlemîn. Lil âlemîn. Evet. Şüphesiz bütün bunlarda bilenlerin çıkarına olan bir ders mutlaka vardır. Yani bilenlerin çıkarı bilgi olacak ki o bilgiden bir öz su elde edebilesiniz. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yesme'ûn. Hayır, atladım. Ve min âyâtihi mena menamukum billeyli ve'n-nahari ve'btigaukum min fadli. Yine geceleyin ve gündüzün uyuyabilmeniz ve onun lütfundan payınıza düşeni arayabilmeniz de onun mucizevi işaretlerinden, belgelerinden biridir. Evet. Bunun neyin işareti olduğunu anlamak için, uyumak için servetini veren insanlara bakmak lazım. Eğer uykunuza kesat girerse Bir bakın uyumanın ne büyük bir nimetmiş. Ve Allah insana bu nimeti nasıl büyük bir lütuf eseri olarak vermiş. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yesmeûn. Şüphesiz bunda da varlığın sesine kulak veren herkesin alacağı bir ders mutlaka vardır. Varlığın sesi. Li kavmin yesmeûn. Gönül kulağı olanlar evrensel koroya katılmak için bu sesi duyarlar. وَمِنْ آيَاتِهِ يُر۪يكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَتَمَعًا Sizlere korkuyla umudu bir arada yaşatmak için çakan şimşeği göstermesi de bir ayettir. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا Gökten bir su indirip ölü toprağa hayat vermesi de onun mucizevi işaretlerinden, ayetlerinden biridir. Evet. Vahiy de öyle değil mi dostlar? Aslında nerede su ve toprak görmüşseniz Kur'an'da orada vahyi hatırlayın. Çok önemli bir nokta bu. Çöle dönmüş yürekleri, vahiy yağmuru diriltmedi mi? Eşkıyadan evliya çıkarmadı mı bu vahiy? İşte. Yani kurumuş toprağı nasıl hayata kavuşturuyorsa su, vahiy de kurumuş yürekleri hayata kavuşturur. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yâkilûn. Şüphesiz bunda da akleden bir topluluk için alınacak bir ders mutlaka vardır. Akleden, yani bağ kuran bir akla sahip olan insan için. وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ بِأَمْرِهِ Göğün ve yerin onun yasası sayesinde ayakta durması da onun mucizevi ayetlerinden biridir. Kainat bir kitap dostlar. Okumayı bilene. Eğer okuyabiliyorsanız kainatı açık bir kitap olarak anlayabilirsiniz. Onun için burada da söylenen o. وَمِنْ آيَاتِهِ diye başlıyor bu ayetler yukarıdan beri. Defaatle. Bakınız. Onun ayetlerinden, onun mucizelerinden biri. İnsan nedense sırtını bir mucizeye dayayıp ufukta bir mucize bekler. Oysa ki sırtını dayadığı ağaç bir mucizedir. Hatta o ağaca dayanmış sırt ondan daha büyük bir mucizedir. Eğer aynaya baksaydı, mucizenin ufuktan gelecek olan da değil, kendinde olacağını görecek. Aynaya baksaydı, beklenenin ufuktan gelen beyaz atlı değil, kendisi olduğunu görecekti. ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْاَرْضِ اِذَا اَنْتُمْ تُخْرَجُونَ اِذَا اَنْتُمْ تَخْرُجُونَ En sonunda o size yerden kalkmanız için bir kez seslenecek. Bunun üzerine siz de hemen ortaya çıkıvereceksiniz. Davet, Allah'ın ol emrinin tecellisi gibi anlaşılabilir burada. Allah davet edecek ve siz de ortaya çıkacaksınız. Nasıl olacak? Olunca görülecek. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerde ve yerde bulunan her varlık ona aittir. Yalnızca o. Kullun lehu qanitun. Hepsi de ona itirazsız boyun eğmişlerdir. Burada belki bize söylenen de şu. Peki ya sen ey insanoğlu? Gökte ve yerde olan her bir varlık ona itirazsız boyun eğerken sen ne yapıyorsun? Sen de boyun eğdin mi ey insan? Ve huvellezî yebde'ul halqa thumme yu'iduh. Ve sadece odur her şeyi yoktan var eden ve sonra onu tekrar yenileyecek olan. Ve huve ehvenu aleyh. Bu onun için çok kolaydır. Çok kolaydır. Nasıl olacak diye sormayın. Sizin için zor olabilir. Hatta hafızalarınız almayabilir. Ama unutmayın. Allah'ı hakkıyla takdir edemediğiniz içindir bu. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِ Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Allah'ın yaratışını takdir edenler, Yani en azından bunu imanlarıyla anlamaya çalışanlar Allah için zor olan hiçbir şeyin olmadığını bilirler. وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Zira göklerde ve yerdeki en güzel örnekler ona aittir. Evet, gökte ve yerde en güzel örnekler, göklerde ve yerde en güzel örnekler ona aittir diyor ayet. Yerde ve gökte en muhteşem eserler Allah'ın yarattıkları değil mi? Baksanıza. Yani aslında insanoğlu kıyaslayabilir mi kendi yaptıklarıyla Allah'ın şaheserleri arasında? Bir kıyas yapabilir mi? Ve insan onun yarattıklarının şaheseri değil mi? İnsanın kendisi onun eseri değil mi? Düşünün. Onun eseri olan insan bir kıytırık eser yapacak, onunla Allah'la ayaklaşacak. Bu nasıl bir ihanet? Bu nasıl algılanır düşünebiliyor musunuz? İnsan kendisine bu onuru vereni bırakıp kula ya da eşyaya kul olması ne demektir? Buna Allah'ın razı olmasını nasıl bekler insanoğlu? Ya bu neye benzer? Hadi arkadan söylensin. وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمِ Mutlak üstünlük ve mutlak hikmet sahibi de yalnızca O'dur. ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ O size kendinizden bir örnek verir. Bu neye benzer diye bitirmiştik açıklamayı. Şimdi bakın neye benziyor. هَلْ لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ ف۪ي مَا رَزَّقْنَاكُمْ فَاَنْتُمْ ف۪يهِ سَوَا Otoriteniz altında bulunan kimseleri size verdiğimiz servet üzerinde söz sahibi ortaklar olarak görüp onlarla otoritenizi eşit olarak paylaşır mısınız? Tutun ki otoriteniz altında size bağlı, sizin emrinizde çalışan biri. Onlarla malınızı, mülkünüzün üzerindeki otoriteyi paylaşır mısınız? Kaldı ki mal mülk de sizin değil aslında, emanet. تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ Size denk statüde olanlardan çekindiğiniz gibi onlardan da çekinir misiniz? Mesela ortağınızdan çekindiğiniz gibi. İşçinizden de çekinir misiniz? Yani işçinizi de ortağınız gibi telakki eder misiniz? Siz size emanet edilen üzerindeki tasarruf hakkını başkasıyla paylaşmaya bile yanaşmazken Allah'a nasıl ortak koşarsınız? Nasıl kula kul olursunuz? İşte söylenen bu. كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ İşte biz akleden bir topluma ayetlerimizi bu şekilde açıklarız. بَلِ اتَّبَعَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ Hayır, yok. Zulmeden kimselerden bilgisiz ve bilinçsizce kendi arzu ve tutkularının peşine takılmışlar. Zulmeden kimseler. Onlar kendi hevalarının peşine takılmışlar. فَمَنْ يَهْد۪ي مَنْ اَضَلَّ اللّٰهِ Artık Allah'ın bu şekilde saptırdıklarını kim doğru yola yöneltebilir ki? Allah kimi saptırırmış? Hemen bir üstteki cümlede söylenmiyor mu ayette? Arzu ve tutkusunun peşine bilgisizce takılıp hevasına kul olanlar. İçgüdüsüne kul olanları, yani zaten sapmış olanları saptırır demek bu. وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ Üstelik onlar herhangi bir yardıma mazharda olamayacaklar. Rabbim heva, tutku, arzu ve isteklerimize bizi kul etmesin. Rabbim sadece kendine kul olanlardan, hem de layıkıyla kul olanlardan kılsın. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.